け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 対セル地球の運命のかかった戦いはセルの一方的な攻撃で始まった うわっうわっ ゴク貴様の責任だ完全に貴様の読みが甘かった誰もがそう忠告したはずだ 慌てんなよピッコロご飯の気は全然減ってねえだろ 何 僕はカッとなると自分の意志を超えとんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだを殺してしまう そんな話を聞いてこの私がおじけづくとでも思ったのかやはりガキだなそれどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった貴様の秘めた力とやらを見てみたいソン・ゴハン、何が何でも貴様を怒らせてやるぞ ちっちゃな脅威セル・ジュニア来週 Son Gokan, daj upust złości, nie hamuj się. Musisz pokazać wszystkim, do czego jesteś zdolny. Na co oni czekają? Mistrzu, wiesz coś na ten temat? Trudno powiedzieć. To wstyd, by zmuszać dziecko do udziału w turnieju. Nie było innych ochotników. Jeżeli nikt nie zdoła pokonać Komórczaka, zginiemy wszyscy. My będziemy pierwsi. To nie moja wina, że chłopiec postanowił walczyć. Według naszych informacji tam jest jego ojciec. To on wyznaczył go na swojego następcę. A ty, mistrzu, jak się czujesz? Lepiej? Nie, wręcz przeciwnie. Wezwijcie pomoc. Nie możemy liczyć na naszego mistrza. Już od kilku godzin cierpi na uporczywy ból brzucha. Z pewnością istnieje ktoś na tej planecie, kto zechciałby nas uratować. Son Gokan, jesteś gotów? Pora kończyć tę zabawę. Walczmy na serio. Ludzie Frezera stosowali podobną technikę. Trzymaj się, Son Gokan, nie daj się. Zastanów się, mały. Głupio byłoby zginąć w tak młodym wieku. Nie hamuj swego gniewu, nie chcę cię krzywdzić. Co? Gohan! Co? Dużo? Nani o tamerotti? Kone ga urete shimauzu! Nie do wiary. Tak szybko się poddałeś? Jesteś takim samym tchórzem jak twój ojciec. Biedne dziecko przeżywa w tej chwili prawdziwy koszmar. Na naszych oczach komórczak go torturuje. Obawiam się, że to koniec. Nikt nas nie uratuje. Wkrótce wszyscy zginiemy. Nie mogę na to patrzeć. Nie powstrzymasz mnie, Songo. Muszę wyrwać Son Gokana ze szponów komórczaka. Cicho bądź, szatanie serduszko. Zostań tutaj. Nie pozwalam ci. Zginiesz na darmo. Son Gokan poradzi sobie sam. Uspokój się. Jak ci nie wstyd? Nie mogę czekać bezczynnie i patrzeć, jak komórczak go zabije. Co z ciebie za ojciec? Poczekaj jeszcze chwilę. Zaraz wpadnie w gniew. Wtedy cię zadziwi. Nie uwierzysz, że to mój syn. Nie da wrogowi najmniejszej szansy. Uwierz mi. Czyżby? Jest naszą ostatnią szansą. Wiem, co mówię. Tylko Son Gokan może go pokonać. Kompletnie oszalał. Nigdy dziecko nie dorówna temu potworowi. Bardzo dobrze, tak trzymaj. Za chwilę wpadniesz w szał. Spójrz, na pewno się mylisz. Twój syn jest inny. On nienawidzi przemocy. Wyjawiłeś mu swój plan, zanim tu przybyliście? Czego się po nim spodziewasz? Skąd wiesz, o czym on w tej chwili myśli? Na pewno nie jest zły. Musi mu być przykro, bo własny ojciec rzucił go na żer takiemu strasznemu potworowi. Zastanawia się zapewne, dlaczego mu nie pomagasz. Przecież to jeszcze dziecko. Być może jest najlepszy, jeśli idzie o moc, o siłę, ale poza tym jest dzieckiem, które się po prostu boi. Skoro ty odmawiasz, ja go uratuję. Krilan, szybko, podaj mi czarodziejską fasolkę. Już się robi. Ten dzieciak mnie zdumiewa. Cierpi katusze, a jednak nie ma do mnie żalu. Co zrobić, by go rozzłościć? Już wiem. Zwrócę się o pomoc do jego przyjaciół. Co ty na to, Son Gokan? Wracaj! Komórczak zaatakował jego przyjaciół. Tego szukałeś? Jaka szkoda. Założę się, że w sakiewce masz tę słynną czarodziejską fasolkę. Pożałujesz tego, komórczak. Oddaj to. Nie zamierzam walczyć z takimi miernotami. Tak nisko nie upadłem. Co chcesz zrobić, potworze? Chcę cię rozzłościć. Raz a dobrze. Dosyć już straciliśmy czasu. Pomyślałem, że jeżeli zabiję któregoś z twoich przyjaciół, wreszcie się zdenerwujesz. Nie czepiaj się ich. Przysięgam ci, że nie panuję już nad sobą. Oni zresztą też. Ale gdybym tak potorturował któregoś z nich na twoich oczach, nie byłbyś obojętny na jego krzyk. Uważajcie, chce nas zaatakować. Trzeba było połknąć czarodziejską fasolkę, kiedy jeszcze ją mieliśmy. Bardzo dobrze, tak trzymaj. Poddaj się emocjom. Ty tutaj C-16? Czy jaś nie? Na macie pojawił się jakiś nieznajomy. Zaskoczył komórczaka. Czy mu podoła? Być może to on nas uratuje. C-16, uważaj. Komórczak nie zauważył go, bo jest robotem. Może jemu się powiedzie. Nie mógł patrzeć na cierpienia Son Gokana. Teraz zginie. Trzeba mu pomóc. Nie zbliżajcie się. Co takiego? Sam sobie poradzę. Nie uda ci się. Mój twórca umieścił w przewodach bombę o dużej sile rażenia. Nareszcie się do czegoś przydam po tym, co zrobiliście dla mnie. Ukryjcie się gdzieś. Uwolnię was od komórczaka raz na zawsze. Ratunku, bomba! Zaraz wybuchnie. Możesz próbować, proszę bardzo, ale i tak opuścisz tę planetę raz na zawsze. Razem wylecimy w powietrze. Zginę, ale razem z tobą. Warto się poświęcić. Jestem ostatnim cyborgiem. Zostałem skonstruowany w zupełnie innym celu, ale dzisiaj to bez znaczenia. Uważaj, on jest przebiegły jak lis. Pożegnaj się z życiem, komórczak. Uwaga, schować się. Zaraz nastąpi wybuch. On ma bombę. Ukryjcie się, ratunku. Zostańcie tu. Będziecie mnie ochraniać. Nie ma mowy. Ratunku. Jestem waszym ukochanym mistrzem. Nie ruszać się stąd. Ratunku, wylecimy w powietrze. Co się stało? O nie! Nic z tego nie rozumiem. Dlaczego bomba nie wybuchła? Zapomniałem cię uprzedzić. Słyszałem, jak Bulma mówiła, że cię rozbroiła. To straszne. Co? Wtedy nie wiedziałem, o czym ona mówi, dlatego nie zwróciłem na to uwagi. Zapomniałem ci o tym powiedzieć. Strasznie mi przykro. Bulma? Czy to prawda? Rozbroiłaś go? Musiałam. Nie miałam wyboru. Tak, nie miałaś. Co to jest? Coś znalazłem. Możesz zrobić powiększenie wycinka po prawej stronie serca? Robi się. To jakiś bardzo wymyślny system samozniszczenia. Komputer wskazuje, że to bomba o olbrzymiej sile rażenia. Jej wybuch zburzy równowagę naturalną na Ziemi. Co robimy? Doktor Giro musiał mieć jakiś cel, umieszczając bombę w cyborgu. C-16 został stworzony w jednym celu. Miał zabić Songa. To miała być jego tajemna broń. Musimy go rozbroić. Bomba jest zbyt niebezpieczna. Zrobiłam to. Nie mogliśmy narażać się na takie ryzyko. Musieliśmy go rozbroić. Rozumiem. Uważaj, on jest niebezpieczny. C-16, uciekaj. Ten potwór nikomu jeszcze nie darował. Wzbudzasz litość, biedaku. Doktor Giro przewraca się zapewne w grobie. C-16, nie. Nadaje się już tylko na śmietnik. Doktor Giro tylko raz błysnął geniuszem, wtedy gdy mnie stworzył. Chcecie, by was spotkał taki sam los? Bądź przeklęty. Zmieniłeś zdanie? Czy nadal mam się bawić w eliminowanie twoich przyjaciół? Masz być zły, pomogę ci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nikogo nie opuściłem? Bierzmy się do roboty. Uważajcie, on coś kombinuje. Ah! ma to wiesz. To było do przewidzenia. Komórczak się sklonował. Drodzy Państwo, przeżywamy tu istny koszmar. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Widzę w tej chwili siedem potworów. Monstrum wydało na świat siedem potwornych miniaturek. Nie mamy najmniejszych szans na przeżycie. To niemożliwe. Grozi nam prawdziwa katastrofa. Ratunku, pozabijają nas. Nie chcę umierać. Są obrzydliwi. Co robić? Trzeba uciekać, ale nie mamy szans. Jest ich za dużo. Proszę bardzo, bawcie się dobrze. Są tam na szczycie skały, poszalejcie sobie. Możecie ich nawet pozabijać, jeżeli macie na to ochotę. Naprzód. Uwaga, nie damy się. Są równie drapieżne jak oryginał. To się okaże. Nie warto się opierać. Nie poradzicie sobie z nimi. Nie dajcie się zwieść pozorom. To, że są mali, nic nie znaczy. Kto mógł przypuszczać, że dojdzie do czegoś podobnego? Naszym przyjaciołom grozi prawdopodobnie wielkie niebezpieczeństwo. Miniaturowe potworki są podobne jak dwie krople wody do swojego archetypu. Istny koszmar. せいで危ねえ目に遭わせちまって。孫悟飯、正しいことのために戦うのは罪ではない。もう我慢することはない。怒りを解放してやれ。次回ドラゴンボール Z 16号無惨、動き出す怒りのスーパー悟飯。セル、お前たちは